ओम शांति शांति। ब्रह्मसूत्र इसमें प्राण के उत्पत्ति और उसका स्वरूप कथन करने के बाद आगे उसका परिमाण कथन करते हैं। टीका में त्रयोदश सूत्र का एवं मुख्य प्राणस्य उत्पत्ति स्वरूपं च उक्त्वा परिमाण संदेहे अणुत्वं उपदिशति। मुख्य प्राण का उत्पत्ति भी कथन हुआ और उसका स्वरूप, स्वरूप अर्थात ये वायु भी नहीं है, क्रिया भी नहीं है, इंद्रियों का क्रिया जैसे सांख्य लोग कहते हैं वो भी नहीं है कह करके अभी मुख्य प्राण का परिमाण संदेह होने से अणुत्वम कहते हैं। अणुत्वम अर्थात पहले जैसा कहा गया था सूक्ष्म और परिच्छिन्न, अणु अर्थात परमाणु रूप नहीं है, सूक्ष्म और परिच्छिन्न। पहले जैसे कहा गया था इंद्रियों के लिए अणवश्च, इसी प्रकार की यहाँ कहते हैं अणुश्च अणुश्च अणुश्च अणु अर्थात सूक्ष्म। तो ये प्राण जो है सूक्ष्म है, परिच्छिन्न है, सूक्ष्म होने से अणु कह दिया गया। प्राणोयं विभुर अल्पो वा विभूष्यात् प्लुत्युपक्रमे, प्लुष्यु विभूष्यात् प्लुष्युपक्रमे हिरण्यगर्भपर्यन्ते सर्वदेहे समुक्तितः समष्टिव्यष्टिरूपेण विभूरेवाधिदैविकः आध्यात्मिकोल्पः प्राण आध्यात्मिकोल्प प्राणः ददृश्यश्च यथेन्द्रियम्। अयम प्राणो विभुः अल्पो वा, संशय हो गया। पूर्व पक्ष कहता है कि विभुः स्यात्, विभु होगा क्यों, प्लुष्य उपक्रमे हिरण्यगर्भ पर्यन्ते सर्वदेहे समुक्तितः। प्लुष्य उपक्रम भाष्य में चतुर्थ पंक्ति में दिया, समः प्लुषीणां समो मशकेन समो नागेन सम एभिः स्त्रीभिर्लोके समो अनेन सर्वेण। सम प्लुषी, प्लुषी अर्थात सबसे छोटा कह करके आगे समो मशकेन समो नाग नाग हस्ती समो एभिः स्त्रीभिर्लोके अर्थात विराट के साथ भी ये समान है और समो अनेन सर्वेण अर्थात हिरण्यगर्भ के साथ भी समान है। तो इसी प्रकार की कह करके ये प्राण व्यापक है, तो इसलिए पूर्व पक्ष कहता है कि प्लुषी इति उपक्रमे हिरण्य गर्भ पर्यंत सर्वदेह में समान है अर्थात ये व्यापक ही है। सिद्धांत कहता है कि समष्टि व्यष्टि रूपेण विभुरेव, प्राण समष्टि और व्यष्टि समष्टि रूप से विभु आधिदैविक है, व्यष्टि रूपेण आध्यात्मिक प्राण अल्प वही समष्टि रूपेण आधिदैविक है विभु है और व्यष्टि रूपेण आध्यात्मिक होकर के अल्प हो जाएगा तभी उसका नाम होगा प्राण। आध्यात्मिक रूप से वो प्राण है इसलिए वो अल्प है, जो समष्टि रूप है वो विभु है वो आधिदैविक है। और अदृश्यश्च यथा इंद्रियम, और ये प्राण जो है वो अदृश्य है सूक्ष्म है, यथा इंद्रियम इंद्रियम जैसा अदृश्य है ये भी ऐसा अदृश्य है। भाष्य में अणुश्च अयम मुख्यः प्राणः प्रत्येतव्य इतर प्राणवत्, इतर प्राण जैसा अणु अर्थात अतीन्द्रिय है इसी प्रकार की मुख्य प्राण भी इतर प्राणवत अणु अर्थात अतीन्द्रिय है ऐसे प्रत्येतव्य ज्ञातव्य। अणुत्वं च यहापि सौक्ष्म्य परिच्छेदौ न परमाणु तुल्यत्वं, अणुत्वं च यहापि यह अर्थात इतर प्राणवत, अणुत्व का अर्थ हो जाएगा सौक्ष्म्य परिच्छेद, सूक्ष्म है और परिच्छिन्न है न परमाणु तुल्यत्वम। परमाणु जैसा क्यों नहीं हो जाएगा, कहते हैं पंचवृत्ति भी है कृष्ण शरीर व्याप्यत्व व्यापित्व, जो कृष्ण शरीर व्यापी होगा वो परमाणु तुल्य नहीं हो जाएगा। पांच वृत्ति के द्वारा एक कृष्ण शरीर में व्यापक है। सूक्ष्म प्राण उत्क्रांत पार्श्वस्थेन अल्प अनुपलभ्यमान, और इसको सूक्ष्म क्यों कहते हैं, कहते हैं कि उत्क्रांति समय में पार्श्वस्थेन अनुपलभ्यमान, जिस समय में शरीर से उत्क्रांति होती है प्राण का, तो उस समय में पार्श्वस्थ व्यक्तियों के द्वारा ये ग्राह्य नहीं होता है, नहीं होने से सूक्ष्म है। और व्यापक क्यों नहीं होगा, परिच्छिन्न क्यों, कहते हैं परिच्छिन्न उत्क्रांति गति आगति श्रुतिभ्य, व्यापक हो गया तो गति आगति ये उत्क्रांति ये सब नहीं हो पाएगा, इसलिए परिच्छिन्न। सूक्ष्म है क्यों, कहते हैं कि उत्क्रांति समय में किसी का दृष्टिगोचर नहीं होता है। परिच्छिन्न कहते हैं परिच्छिन्न है इसलिए उत्क्रांति गति आगति संभव है। टीका में अधिकाशंकाम आह, अधिकाशंका अर्थात पहले इंद्रियों के लिए सब अनुभव कहा गया था, अभी फिर इसके लिए कहते हैं, तो क्या अधिक विचार दिखाते हैं। ननु विभुत्वमपि प्राणस्य समामनायते, प्राण भी विभु है पूर्व पक्ष कहता है, कहाँ कहते हैं सम क्लुषिणा समो मशकेन समो नागेन सम एभिस्त्रिभिर्लोके ही समो अनेन सर्वेन, क्लुषिर मशकाद अपि सूक्ष्म जंतु पुत्तिका इति उच्यते, मशक से भी छोटा है ये पुत्तिका कहते हैं, नागो हस्ति समो नागेन हस्ति प्राण उत्क्रामति इति, अच्छा इति अनेन सर्वेण भाष्य में अनेन सर्वेण इति एवं आदि प्रदेशेषु तद उच्यते, ये प्राण इसी प्रकार पूर्व पक्ष यहाँ तक कहता है, अर्थात ये प्राण व्यापक ही है। टीका में प्राण उत्क्रामति इति श्रुत्या अल्पत्वं प्राणस्य भाति, और दूसरा समो अनेन सर्वेण इति श्रुत्या विभुत्वं, पूर्व पक्ष कहता है विभु क्योंकि समो अनेन सर्वेण, सिद्धांति का मत है कि उत्क्रामति इसलिए अल्प है, इति श्रुत्या विभुत्वं इति विरोधे, विभु भी है और उत्क्रमण होने से अल्प भी है, इसमें विरोध होने से आध्यात्मिक प्राण से अल्पत्वम आधिदैविक से विभुत्वम इति विशेष भेदात सिद्धांति कहता है। तो आध्यात्मिक प्राण अल्प हो जाएगा, आधिदैविक वायु ये विभु हो जाएगा, तो विषय भेदात श्रुतियोर अविरोध इति समाधत्ते, अल्प श्रुति भी अलग विषय को कहता है, विभु श्रुति अलग विषय को कहने से इसमें कोई विरोध नहीं है, इति समाधत्ते समाधान करता है। दधस्तथोश्च धत्ते तदुच्यते भाष्य में इति एवं आदि प्रदेशेषु तदुच्यते, आगे भाष्य में आधिदैविकेन समष्टि व्यष्टि रूपेण हिरण्यगर्भेण प्राणात्मना एव एतद् विभुत्वं आम्नायते, आधिदैविकेन अधिदैव समष्टि तो समष्टि व्यष्टि रूपेण हिरण्यगर्भेण प्राणात्मना एतद् विभुत्वं आम्नायते, समष्टि प्राण रूपेण हिरण्यगर्भ रूपेण विभुत्वेन आध्यात्मिकेन, आध्यात्मिक प्राण को लेकर के विभु नहीं कहा गया। टीका में किंच उपक्रमे प्राणस्य प्लुष्यादि समत्वेन अल्पत्वोक्ते सम एभिः स्त्रीभिः लोकेर इति विराट देह साम्यम्, उपक्रमे प्राण को प्लुषी के साथ समान कहा गया, इसके द्वारा अल्पोक्त का अल्पोक्ति मतलब अल्प का कथन हुआ अल्पत्वस्य उक्ति, और सम एभि स्त्रीभिर लोके रीति विराट देह साम्य एभि स्त्रीभिर लोके, और समो अनेन सर्वेण कह करके सूत्रात्मत्वम इति विषय व्यवस्था सुस्था इति, इसलिए सिद्धांत कहता है कि आधिदैविक रूपेण से व्यापक हो जाएगा और आध्यात्मिक रूप से सब परिचिन्न तो हो जाएगा। अपिच भाष्य में अपिच सम प्लुषिणा इत्यादिना साम्य वचनेन प्रति प्राणी वर्तिनः प्राणस्य परिच्छेद प्रदर्श्यते तस्मात् अदोष, पूर्व पक्ष कहते हैं कि सम प्लुषिणा कह करके समो अनेन सर्वेण ये सबके द्वारा व्यापक ही कहा जाता है, तो व्यापक है तो प्लूसी में फिर कैसा रह जाएगा, कहते हैं व्यापक आकाश जैसा घट में रह जाता है इसी प्रकार की। तो सिद्धांत कहा कि प्लूसी के साथ समान करने का समय में ये प्राण आध्यात्मिक प्राण को लेकर कहा जाता है, और समो अनेन सर्वेण कहने का समय में ये आधिदैविक प्राण को लेकर के व्यापक होता है। भाष्य में अपिच सम प्लूषिणा इत्यादिना इत्यादिना वचन साम्य वचन प्रति प्राणी वर्तिन प्रत्येक प्राणी में रहने वाला प्राण परिच्छेद है ये दिखाया जाता है, इसलिए कोई दोष नहीं है। टीका में अणवश्च इत्यत्र सर्वे अनंता इति इंद्रिय आनंत्यम उपासनार्थम इति समाहितम। अणवश्च ये दो चार सात जहाँ इंद्रिय सब अणु कहा गया था, इत्यत्र सर्वे अनंता सारे प्राण अनंत है जैसे संख्य लोग कहते हैं, इति इंद्रिय आनंत्यम उपासनार्थम इति समाहितम। सांख्य लोग जिस वाक्य को लेकर के प्राण अनंत दिखाते हैं, वेदांति कहता है कि वहाँ प्राण में आनंत्य उपासना के लिए कहा गया, अत्र तु प्राण विभुत्वम आधिदैविकम इति समाधानांतरोक्तेर अपौनरुक्त्यम। कहा था पहले कि अधिकाम शंकाम दर्शयती, अधिका शंका ये हो गया, पहले तो प्राण में आनंत्य उपासना के लिए, अभी तो प्राण में जो विभुत्व है वो आधिदैविक प्राण का धर्म है, ये समाधानांतर इसलिए पुनरुक्ति नहीं है। अन्य तो दूसरे लोग ये अनवश्य और अनुश्य ये दोनों में अंतर कहते हैं, पूर्व में प्रसंगात तत्र सांख्याक्षेपो निरस्त, सांख्य का जो आक्षेप हो रहा था सारे इंद्रिय व्यापक है उसका निराश किया गया, अत्र तो श्रुति विरोध निरस्त, यहाँ जो मुख्य प्राण है वो व्यापक है उस श्रुति का विरोध का निराश किया गया, वहाँ इंद्रियों का व्यापकत्व का निराश किया गया था, यहाँ मुख्य प्राण का व्यापकत्व का निराश कर दिया, श्रुति विरोध निरस्त इति अपौनरुक्त्यम आहु। पूर्वम प्राणस्य टीका में पूर्वम प्राणस्य आध्यात्मिक आधिदैविक विभागेन अपि अणुत्व विभुत्व व्यवस्था उक्ता, तत् प्रसंगेन आध्यात्मिकानां प्राणानां आधिदैविकाधीनत्वम् आह। पूर्वम प्राणस्य आध्यात्मिक आधिदैविक विभागेन, ये पूर्व सूत्र में ही कहा गया, विभागेन अणुत्व विभुत्व व्यवस्था कह दिया गया उक्ता, तत् प्रसंगेन आध्यात्मिकानां प्राणानां, अभी प्राण आध्यात्मिक आधिदैविक दो भाग हो गए, आध्यात्मिक जो प्राण हो गए वो आधिदैविक के अधीन है, आधिदैविक के द्वारा अनुग्राह्य हो करके ये आध्यात्मिक प्राण कार्य करते हैं, ये दिखाना तात्पर्य, तथा आधिदैविक हो गया अनुग्राहक और आध्यात्मिक हो गया अनुग्राह्य, ये यहाँ दिखाते हैं आगे सूत्र में। ज्योतिराद्यधिष्ठान तु तदा मननात्, ज्योतिराद्यधिष्ठान तु तदा मननात्, ज्योतिराद्यधिष्ठान तु तदा मननात्। ज्योतिरादि ज्योति अर्थात देवता, देवता आदि के द्वारा तृतीया ज्योतिरादिर अधिष्ठानम, अधिष्ठानम अर्थात अधिष्ठितम, देवताओं के द्वारा ये सब इंद्रिय अधिष्ठित हैं, अर्थात देवता जो इंद्रिय सब स्वतंत्र नहीं है, इसलिए ज्योतिरादि के द्वारा तृतीय है अधिष्ठितम। क्यों कहते हैं तद आ मननाथ, श्रुति में ऐसे ही कहा गया है, इंद्रिय सब देवताओं के द्वारा अधिष्ठित हो करके ही स्वकर्म संपादन करने में समर्थ होते हैं, जब देवता अपना अनुग्रह अपसारण कर लेगा फिर इंद्रिय सब अपने कार्य नहीं कर पाएंगे, इंद्रिय सब ये मन में लय हो जाएंगे, जब देवता अनुग्रह त्याग करके अपने आधिदैविक रूप में चले जाएंगे, चक्षु का आदित्य अंश है वो जब चक्षु को छोड़ करके चला जाएगा अपना आधिदैविक अंश में, इंद्रिय भी अपना गोलों को छोड़ करके मन में लय आगे जाने के लिए तैयार। स्वतंत्रादेव तंत्रावा बागाद्याः स्युः स्वतंत्रता नो चेद् बागादियो भोगो देवानां स्यान्न चात्मनः। स्थान का ये हालत हो गया तो श्रुतम अग्न्यादि तंत्रत्वं भोगो ज्ञादेस्तु नोचितः देवदेहेषु सिद्धत्वाज् जीवो भुङ्क्ते स्वकर्मणा स्वतंत्रादेव तंत्रावा बागाद्याः स्वतंत्रा देवतंत्रा वा स्युः, संशय हो गया। बागादि इंद्रिय ये स्वतंत्र है अथवा देवतंत्र, देवतंत्र देवताओं के अधीन है होने से पूर्व पक्ष कहता है कि स्वतंत्रता बागादि का स्वतंत्रता है। नो चेद बागादि जो भोगो देवानां स्यात् न चात्मन, अगर बागादि स्वतंत्र नहीं हो करके परतंत्र अर्थात देवता के अधीन हो जाएंगे तो इंद्रियों के द्वारा जो भोग होता है वो देवताओं की प्राप्त होगा क्योंकि वही स्वामी हो जाएंगे। तो नो चेद बागादि जो भोग देवानां स्यात् क्योंकि उनके अधीन है तो फिर फल उन्हीं को ही मिलेगा। न आचा आत्मन आत्मन था जीवस्य, फिर फल जीव को नहीं मिलेगा वो देवताओं को ही मिलेगा। इस प्रकार की पूर्व पक्ष शंका करने से सिद्धांत कहता है कि अग्नि आदि तंत्रत्वम श्रुतम अर्थात ये जो इंद्रिय है वाग इंद्रिय है वो अग्नि आदि तंत्र है। क्यों कहते हैं श्रुतम ऐसे सुना गया, तैतरीय उपनिषद में है अग्निर बाग भूत्वा मुखं प्राविशत, इसी प्रकार के वायु प्राण भूत्वा तो ये शरीरम प्राविशत, वायु प्राण भूत्वा प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत, वायु प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत, इस प्रकार की सब कहा गया। तो होने से वायु ही प्रवेश करके प्राण हुआ है, अग्नि ही प्रवेश करके वाग हुआ है, तो इसलिए ये सब स्वतंत्र नहीं होंगे। पूर्व पक्ष कहा कि अगर परतंत्र मानेंगे अर्थात वाग इंद्रिय अग्नि देवता तंत्र मानेंगे तो अग्नि आदि देवता को भोग होगा। तो अभी सिद्धांत कहते हैं कि अग्नियादेस्तु भोग न उचित, तो ये इंद्रियों का अनुग्रह करने पर भी भोग अग्नि आदि को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा कहते हैं देव देहेशु सिद्धत्वात्, ये जो अग्नि देवता है उसका अपना शरीर है कि देव शरीर है तो वहां उसको भोग प्राप्त होता है, कहीं वहां भी प्राप्त है यहाँ भी थोड़ा कर लेगा। कहते हैं देव शरीर में जो भोग होगा वो देव भोग है, तो उत्कृष्ट देव भोग प्राप्त होता है महान पुण्य के चलते, वो निकृष्ट मनुष्य भोग में क्यों जाएगा। तो कहते हैं कि इसलिए अग्नि आदेश तो भोग न उचितम उचित, क्यों कहते हैं निकृष्ट है, महापुण्यवान देवता श्लोक ये सब मनुष्य का शरीर में ये भोग नहीं करेंगे, ये तो निकृष्ट भोग है क्योंकि देह देव देहेशु परम भोग से सिद्धत्वात् उत्कृष्ट भोग से सिद्धत्वात्। तो इसलिए ये इंद्रियों के द्वारा जो प्राप्त होता है भोग फिर किसको जाता है कहते हैं जीवो भुंगते स्वकर्मणा, यहाँ तो जीव के कर्म के चलते भोग हो रहा है तो ये देवताओं को क्यों होगा, इसलिए जीव ही यहाँ भोग करता है। भाष्य में ये अनुग्रह करेगा, ये अनुग्रह क्यों करेगा कहते हैं कि ये जीव का वो प्रारब्ध है अर्थात जीव को ये अनुग्रह करने के लिए इसने कमाया है, जीव कमाया है इसलिए उनको अनुग्रह करना पड़ेगा। तो जैसा कहते ना अगर किसी का मतलब ये पॉकेट में धन है और वो दुकान में जाएगा वो दुकानदार को देना ही पड़ेगा, क्यों कहते हैं कि आपका नियम के अनुसार हम देते हैं आपको धन देते हैं आपको द्रव्य देना पड़ेगा। तो इसी प्रकार की जीव ने अपना कमाया है प्रारब्ध इसलिए देवताओं के सब ये देना पड़ेगा अपना अपना। जो अनुग्रह करना है वो करना पड़ेगा, जब पूरा हो जाता है फिर देवता वापस हो जाते हैं। भाष्य में ते पुनः प्रकृताः प्राणाः किं स्व महिम्ना एव स्वस्मै स्वस्मै कार्याय प्रभवन्ति आहोस्वित देवताधिष्ठिताः प्रभवन्ति इति विचार्यते। ते पुनः प्रकृताः प्राणाः, प्राणाः कहने से इंद्रियाणि, किं स्व महिम्ना एव अपना सामर्थ्य से स्वस्मै स्वस्मै कार्याय अपने अपना कार्य के लिए प्रभवन्ति समर्थो भवन्ति आहोस्वित अथवा देवता अधिष्ठिता प्रभुवंती, देवताओं के द्वारा अधिष्ठित हो करके अपने कार्य के लिए समर्थ होते हैं। तो ये इति विचार्यते, संशय होने से पूर्व पक्ष कहता है कि तत्र प्राप्तम तावत, क्या प्राप्त हो गया? प्रथमम यथा स्व कार्य शक्ति योगात स्व महिमना एव प्राणा प्रवर्तेरन इति, स्व कार्य शक्ति योग से प्राण सब अपने महिमा से प्रवृत्त होंगे, अपने महिमा से अर्थात देवताओं का अनुग्रह बिना अपने महिमा से वो प्रभुत्व होंगे, अर्थात देवताओं का अनुग्रह के वो अपेक्षा नहीं करेंगे। अपिच देवता अधिष्ठिता नाम प्राणा नाम प्रभुत्व, देवताओं के द्वारा अधिष्ठित होकर के इंद्रिय अगर सामर्थ्य होंगे प्रभुत्व होने में अभ्युपगम्य मानायाम सत्याम अगर आप स्वीकार करेंगे तो तासाम एव अधिष्ठातृणाम देवतानाम भोक्तृत्व प्रसंगात शारीरस्य भोक्तृत्व प्रलीयेत, वही अधिष्ठात्री देवताओं को ही भोग प्राप्त होगा, तो होने से ये शारीरस्य भोक्तृत्व प्रलीयेत, एक ही शरीर में दो भोक्ता आ जाएंगे, एक देवता और एक जीव, और देवता बलवान है वो तो सब भोग ले ही लेगा, तो दुर्बलत्वात ये शरीर शारीर को ये मिलेगा नहीं भोग, देवता प्रबल होने से सब भोग ले लेंगे। तो शारीरस्य शारीरस्य दुर्बलस्य तो भोक्तृत्व प्रलीयेत, भोक्तृत्व शारीर को नहीं होगा, अतः स्व महिमना एव ऐसा प्रवृत्ति, इसलिए देवताओं के ऊपर ये अनुग्रह के लिए अपेक्षा नहीं रखेंगे। टीका में वाचा ही नामानि अभिवदति चक्षुषा रूपाणि पश्यति इति, तो वाचा ही नामानि अभिवदति, यहाँ नहीं कहा गया कि अग्नि न अनुग्रहित सन, अग्नि के द्वारा अनुग्रहित हो करके वाघ नामानि अभिवदति ऐसा नहीं कहा गया, और चक्षुषा रूपाणि पश्यति यहाँ भी आदित्य के द्वारा अनुग्रहित होकर के ऐसा नहीं कहा गया। इति तृतीया श्रुत्या अन्वय व्यतिरेकवत्या वागादीनाम निरपेक्ष साधनत्व उक्ति विरोधात, अगर देवताओं को अनुग्राहक मानेंगे तो वागादि में जो निरपेक्ष साधनत्व का कथन हुआ है वाचा ही नामानि अभिवदति, अभिवदति जीव वाचा ही, तो ये जो निरपेक्ष साधनत्व इंद्रियों में कहा गया उसका विरोध होगा। विरोधात सिद्धांति पक्ष से कहा गया अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत, फिर इसका क्या होगा? तो पूर्व पक्ष कहता है कि अग्निर्वाग भूत्वा इत्यादि श्रुति तेषाम अचेतन अग्नियादि उपादानकत्व परा न तु तेषाम अधिष्ठात्री देवता परा, अग्नि वाग भूत्वा मुखम प्राविशत अर्थात तो अग्नि वाग इंद्रिय का उपादान बना, उपादान बनने के लिए प्रवेश किया है, न तु तेषाम अधिष्ठात्री देवता परा, ये उनका इंद्रियों का स्वामी अधिष्ठाता अनुग्राहक ऐसा नहीं है। तो ये पूर्व पक्ष कहा, सिद्धांति पक्ष से अभी कहा जाएगा नच, नच तो पूर्व पक्ष का है, सिद्धांति कहते हैं स्व कार्य सत्ता नाम अपि वागादी नाम अचेतनत्वात अधिष्ठात्र अपेक्षा न विरुध्यते, अपने कार्य में सक्त होने पर भी समर्थ होने पर भी चक्षुर इंद्रिय रूप ग्रहण करने में समर्थ है, बाघ इंद्रिय शब्द उच्चारण करने में समर्थ है, होने पर भी बाघ आदि नाम अचेतनत्वाद, ये अचेतन है इसलिए कोई चैतन्य अधिष्ठाता के बिना ये अपना कार्य नहीं कर पाएंगे, तो अधिष्ठात्री अपेक्षा न विरुध्यते, ये जड़ होने से अचेतन होने से इंद्रिय अधिष्ठाता को अपेक्षा करेंगे, और अधिष्ठाता वहां कौन होगा? पूर्व पक्ष कहते हैं जीव से अधिष्ठातृत्व न विरुध्यते। अच्छा अच्छा अच्छा, स्व कार्य सत्ता नाम अपि वागादीनाम अचेतनत्वात् अधिष्ठात्री अपेक्षा न विरुध्यते, सिद्धांति कहा पूर्व पक्ष कह रहा है कि जीव अधिष्ठाता हो जाएगा, इसलिए देवताओं को अधिष्ठाता मानना क्या जरूरत है। किंच पूर्व पक्ष कह रहा है देवतानाम अधिष्ठातृत्व जीववत भोक्तृत्व अस्मिन् देहे स्यात्। देवताओं को अगर अधिष्ठाता मानेंगे तो जैसे जीव अधिष्ठाता होकर के भोक्ता बनता है, देवता भी अधिष्ठाता होंगे इंद्रियों का, तो वो भी इस देह में भोक्ता बन जाएंगे। तो पूर्व पक्ष इस प्रकार कहता है, सिद्धांति कहेगा कि इष्टापत्ति हो जाए, तो पूर्व पक्ष कहता है तथा च एकत्र अनेक भोक्तृणाम विरोधात्, एक शरीर में जीव भी भोक्ता होगा और देवता भी सब भोक्ता होंगे, तो दुर्बल से जीव से भोक्तृत्व न स्याद इति पूर्व पक्षार्थ, दुर्बल जीव फिर भोक्ता नहीं हो पाएगा, तो सारे भोग फिर देवताओं को ही प्राप्त होगा। सिद्धांत यति इस प्रकार की पूर्व पक्ष मत होने से भाष्य में एवं प्राप्ते इदम उच्यते, तो ये समाधान सिद्धांत देता है। भाष्य में ज्योतिरादि अधिष्ठानम तु, तो दु शब्द न पूर्व पक्ष व्यावर्त्यते, पूर्व पक्ष का निराकरण किया जाता है, तो पूर्व पक्ष कहता है कि स्वतंत्र होंगे, सिद्धांत कहता है कि देवताओं के द्वारा अधिष्ठित तो होता है ज्योतिरादि अधिष्ठान। ज्योतिरादि भीर अग्नियाद्य भीमानी, अच्छा अग्नियाद्य भीमानी देवता भीर देवता भीर अधिष्ठितम बागादि करण जातम स्व कार्येषु प्रवर्तत इति प्रतिजानिते। ज्योतिरादि भी सूत्र में दिया ज्योतिरादि, उसका अर्थ कहते हैं ज्योतिरादि भी वो कौन है, कहते हैं अग्नियादि अभिमानिनी भी, अग्नियादि अभिमानी जो होते हैं अग्नियादि देवता, अभिमानी क्यों कहते हैं, कहते हैं वास्तविक कोई भी जीव एक शरीर में अभिमान करता है, तो इसलिए उसको अभिमानी कहा गया। अभिमानिनी भी देवता भी वो देवताओं के द्वारा अधिष्ठितम बागादि करण जातम, अधिष्ठितम बागादि करण जातम स्व कार्येषु अर्थात स्व विषयेषु प्रवर्तत इति प्रतिजानिते, प्रतिज्ञा किया गया। ज्योतिरादि अधिष्ठानम तु इसके द्वारा प्रतिज्ञा किया गया। और हेतुम व्याचष्टे तद आमननाथ, उसका आमनन अर्थात मन ज्ञान है, उसका कथन हुआ है होने से तथा ही आमनंती, आमनन कहाँ हुआ है, कहते हैं अग्निर्वाग भूतवा मुखम प्राविशत प्राविशत ऐतरे में, अग्नि बाघ बन करके मुख में प्रवेश किया इत्यादि इस वाक्य से। टीका में अग्निर्बाघ भूतवा मुखम प्राविशत आदित्य चक्षुर भूतवा, तो आगे तद्भावो अत्र अग्नियादि देवता अधिष्ठेयत्व रूप एव संबंधो न तद उपादानकत्व रूप। पूर्व पक्ष कहता था कि ये अग्नि बाघ भूतवा अग्नि बाघ भूतवा मुखम प्राविशत अर्थात अग्नि जाकर के बाघ इंद्रिय का उपादान बन गया। सिद्धांत कहता है कि तद्भावो अत्र अग्निर बाघ भूतवा आदित्य चक्षु भूतवा चैति तद्भाव अर्थात बाघ भाव चक्षु भाव ये सब भाव अग्नि आदि अधिष्ठेय स्वरूप, अग्नि आदि देवता अधिष्ठेय स्वरूप तद भाव अर्थात अग्नि आदि देवता के द्वारा अधिष्ठित हो गए इंद्रिय, वही संबंध है अधिष्ठेयत्व रूप संबंध न तद उपादानकत्व रूप। ये सब देवता वहां प्रवेश करके इंद्रियों का उपादान बनते हैं ऐसा नहीं है, केवल अधिष्ठित होते हैं यही संबंध है। क्यों उपादान नहीं बनेंगे, जैसे पूर्व पक्ष कहता है सिद्धांत कहता है कि दूरस्थ आदित्य मंडलादेर मुखस्थ चक्षुरादि उपादानत्व असंभवात्। आदित्य दूरस्थ है और चक्षु मुखस्थ है तो उपादान उपादेय भाव नहीं हो पाएगा, असंभवात। इति भाष्य में अग्नेश्च अयं बाघ भावो मुख प्रवेशश्च देवतात्मना अधिष्ठातृत्वं अंगीकृत्य उच्यते। अग्नि का ये जो बाघ भाव और अग्नि का जो मुख प्रवेश ये देवतात्मना अधिष्ठातृत्वं अंगीकृत्य उच्यते। ये देवता है अधिष्ठाता है उतने को स्वीकार करके ही बाघ हुआ और मुख में प्रवेश किया कहा गया। नहीं देवता संबंधम प्रत्याख्याय अग्नेर वाची मुखे वा कश्चित विशेष संबंधो दृश्यते। देवता का संबंध मात्र अनुग्राहकत्वेन संबंध, इसको छोड़ करके प्रत्याख्याय अग्नेर वाची मुखे वा कश्चित विशेष संबंध, अग्नि का या तो मुख में अथवा वाक के साथ कोई अन्य कोई विशेष संबंध नहीं दिखता है, केवल अनुग्राहकत्व संबंध इतना ही है। जैसे अग्निवाग इस प्रकार के तथा वायु प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत, वायु प्राण बन करके नासिका में प्रवेश किया, इति एवं आदि अपि योजितव्यम, इसको भी वहां अर्थात और मतलब सहायक सूतित्व न ले लेना है। तथा अन्यत्रापि बाघ एव ब्रह्मणस चतुर्थः पादः सो अग्निना ज्योतिषा भाति च तपति च कलायथ। बाघ एव ब्रह्मण, ब्रह्मण अर्थात मनोरूप ब्रह्मण मनसः, चतुर्थ पाद तो ये बाघ, बाघ प्राण चक्षु श्रोत्र, ये मनोरूप का ब्रह्म का चार पाद हो गए। तो वहां ये छंद के उपनिषद में जागा में कहा गया तीन एक तीन अठारह तीन दे दिया। तो मनोरूप का जो ब्रह्म है उसका चार पाद है वाक प्राण चक्षु श्रोत्र, तो चतुर्थ पाद, तो वाक ब्रह्म का चतुर्थ पाद हो गया। स्व स्व अर्थात स्वाग अग्निना ज्योतिषा, अग्नि रूप का ज्योति, ज्योति अर्थात सूत्र में कहा गया ज्योतिर ज्योति का तो देवता, अग्निना ज्योतिषा अर्थात अग्नि देवता के द्वारा भाति प्रकट तपति, भाति का अर्थ टीका में दे दिया भाति दीप्यते, दीप्यते अर्थात उसका विद्यमानता को सिद्ध करता है। तपति टीका में कहते हैं तपति अर्थात स्व कार्यम करोति, अग्नि के द्वारा भाति भी और अग्नि के द्वारा स्व कार्य भी करता है। भाष्य में इति एवं आदिना चतुर्थ पाद स्व अग्निना ज्योतिषा भाति च तपति च इति एवं आदिना वाक एवं आदिना, अच्छा एवं आदिना श्रुत्या, ये सब श्रुति के द्वारा बागादीनाम अग्न्यादि ज्योतिष्वादि वचनेन एतम एव अर्थम दृढ़यति। बागादीनाम अग्न्यादि ज्योतिष्वादि वचनेन, बाघ जो है वो अग्नि है ज्योति है, तो ज्योतिष्वादि वचनेन एतम एव अर्थम दृढ़यति, इसी अर्थ को दृढ़ करते हैं, इसी अर्थ को दृढ़ करते हैं अर्थात अनुग्राह का अनुग्राह्य भाव अध्यात्म आदिदैविक भाव इसी को ही दृढ़ करते हैं। यहाँ कोई टिप्पणी है क्या बागादि नाम अग्नि आदि ज्योतिष्वादि वचन है ना, नहीं है। अच्छा आगे टीका में एतस्मिन अधिष्ठात्री अधिष्ठेयत्व रूप अर्थे लिंगांतरम आह, जो पहले कह दिया कि एतमेव दृढ़यति, एतमेव अर्थात अधिष्ठात्री थी अधिष्ठाता और अधिष्ठेय, यही भाव अधिष्ठाता अधिष्ठेय अनुग्राहक अनुग्राह्य अध्यात्म अधिदेव यही रूप है। इसमें लिंगांतर अन्य भी लिंग दिखाते हैं। भाष्य में सवै वाचम एव प्रथमाम अत्यवहत सा यदा मृत्युम अत्यमुच्यत सो अग्निर अभवत, ये बृहदारण्यक तृतीय ब्राह्मण में। तो सवै स प्राण टीका में दे दिया स प्राण, वाचम एव प्रथमाम अत्यवहत, वाचम टीका में दे दिया वाचम प्रथमाम, प्रथमाम अर्थात तो उद्गित कर्म में प्रधान, क्योंकि बाघ इंद्रियो को प्रथम कहे कि आप हमारे लिए उद्गित गान करो, इसलिए कहते हैं वाचम प्रथमाम प्रधानम, उसको अत्यवहत वहन करके ले गया। तो अत्यवहत टीका में कहते हैं अनृतादि पाप रूपम मृत्युम अतित्य अवहत, अनृतादि पाप, ये पाप हो गया मृत्यु, ये मृत्यु को अतिक्रमण करके प्राण ने बागिंद्रियों को वहन कर लिया। तो अर्थात मृत्यु न मुक्तम कृत्वा, बागिंद्रिय में मृत्यु था, मृत्यु अर्थात पाप परिच्छिन्न भाव इत्यादि, अभी उससे प्राण ने बागिंद्रियों को मृत्यु से मुक्त करके परिच्छिन्न भाव से मुक्त करके अग्नि देवतात्मत्वम प्रापितवान, अध्यात्म परिच्छिन्न भाव से मुक्त करवा करके प्राण ने इसको बाघ को अध्यात्म अधिदैव रूप प्राण प्राप्त करवा दिया, अधिदैव हो गया अग्नि देवता रूप, ये प्राप्त प्रापितवान इत्यर्थ प्राप्त करवाया। भाष्य में सवै वाचमेव प्रथमाम अत्यवहत सा यदा मृत्युम अत्यमुच्यत, सा बाघ जब मृत्युम अत्यमुच्यत अर्थात मृत्यु से जब मुक्त हो गया, सो अग्नि अभवत वो बाघ अब अग्नि हो गया, तो मृत्यु हो गया व्यष्टि भाव परिचिन भाव, जब उसे मुक्त हो गया तो समष्टि भाव अग्नि देवता रूप को प्राप्त कर गया। इति च एवम आदिना बागादीनाम अग्नियादि भावापत्ति अग्नियादि भावापत्ति वचन न एतमेव अर्थम द्योतयति, तो बागादि अग्नियादि भाव को प्राप्त किए ये कथन के द्वारा इसी अर्थ को कहा जाता है कि वही जो व्यष्टि है वही समष्टि में एक हो जाता है, जो अनुग्राह्य है यही अनुग्राहक का ही अंश है, क्योंकि ये अनुग्राह्य और अनुग्राहक ये फिर समष्टि व्यष्टि रूपेण एक एक नहीं है, अर्थात ये समष्टि व्यष्टि है, तो समष्टि आकर के व्यष्टि में रह करके अपना अनुग्रह करता रहता है। इमम एव अर्थम द्योतयति। टीका में किंच मृतस्य अग्निम बाघ अप्येति, अच्छा मृतस्य मृतस्य पुरुषस्य तो अग्नि बाघ अप्येति अग्नि द्वितीया बाघ प्रथमा अर्थात मृतस्य पुरुषस्य बाघ अग्नि अप्येति, तो इसी प्रकार की बातं प्राणः बातं द्वितीया प्राण प्रथमा अर्थात मृतस्य पुरुषस्य प्राणः बातं अप्येति अप्येति अर्थात उसमें लीन हो जाता है। और चक्षुर आदित्यम चक्षु प्रथमा आदित्यम द्वितीया चक्षु आदित्य में लीन हो जाता है, तो चक्षु आदित्य में लीन हो जाता है अर्थात तो चक्षु में दो अंश रहता है, क्योंकि जीव अंश और एक अनुग्राहक अंश, अनुग्राहक अंश अनुग्राहक में चला गया, इसको कहा गया चक्षुर आदित्यम अप्येति इत्यादि श्रुति अपि अधिष्ठात्री अधिष्ठेयत्व संबंधं द्योतयति इत्याह। अधिष्ठात्री हो गया जो देवता अंश, अधिष्ठेय हो गया जो इंद्रिय अंश, ये बताता है भाष्य में सर्वत्र च अध्यात्म अधिदैव तद्विभागेन बागादि अग्न्यादि अनुक्रमणम् अनया एव प्रत्याशत्या भवति। सर्वत्र अध्यात्म अधिदैव विभाग के द्वारा जहाँ भी कहा गया बागादि अग्नि आदि अनुक्रमणम बाघ हो गया अध्यात्म और अग्नि हो गया अधिदैव, ये अनुक्रमण अनुक्रमण अर्थात कथन कथनम अनया एव प्रत्याशत्या अनया अर्थात अनुग्राही अनुग्राहक अध्यात्म अधिदैव इसी प्रत्याशति से प्रत्याशति सन्निकर्ष संबंध इसी संबंध से भवति। और स्मृतौ अपि स्मृति में भी कहा गया बाघ अध्यात्मम इति प्राहुर ब्राह्मणास्तत्वदर्शिनः वक्तव्यमधिभूतम तु बन्हिस्तत्राधिदैवतम बाघ अध्यात्मम इति तत्वदर्शिनः ब्राह्मणाः प्राहुः तत्वदर्शिनः ब्राह्मणः बाघ अध्यात्मम इति प्राहुः। और तत्र तत्र आगे है तत्र अधिभूतम वक्तव्यम बन्निस्तु अधिदैवतम तत्र अधिभूतम वक्तव्यम बन्निस्तु अधिदैवतम अधिभूत कौन हो जाएगा तत्वदर्शिनः ब्राह्मणः बाघ अध्यात्मम अच्छा तत्वदर्शिनः ब्राह्मणः बाघ को अध्यात्म कहे और वक्तव्यम अधिभूतम अधिभूतम अर्थात भूतम यहाँ वक्तव्य अर्थात शब्द शब्द एक भूत है इसलिए वक्तव्यम एव अधिभूतम और बन्हिस्त तत्र अधिदैवतम तो वक्तव्यम अर्थात कहना चाहिए ये नहीं है जो वक्तव्यम अर्थात जो शब्द हुआ वही अधिभूत हो गया और बन्हिस्त तत्र अधिदैवतम ऐसे तत्वदर्शी ब्राह्मण लोग कहते हैं इत्यादि ना बाघादीनाम अग्नि आदि देवता अधिष्ठितत्वम सप्रपंचं दर्शितम्। बाघादि इंद्रिय अग्नि आदि देवता के द्वारा अधिष्ठित होते हैं, ऐसे पूरा विस्तार के साथ स्मृति में भी कहा गया है। यद उत्तम स्व कार्य शक्ति योगात स्व महिमना एव प्राण प्रवर्तेरन, अपने कार्य करने का सामर्थ्य है इसलिए अपने सामर्थ्य से ही प्राण से प्रवृत्त होंगे, देवताओं को अधिष्ठित मानने से उनमें भोग होगा, ये जो कहा था कहते तद युक्तम। शक्तानाम अपि शकटादीनाम अनडुहादि अधिष्ठितानाम प्रवृत्ति दर्शनात्। शकटादीनाम अनडुहादीन अनडुहादि ऐसे शकटादीनाम है ना, अच्छा शकटादीनम शकटादीनाम अनडुहादि अधिष्ठितानाम प्रवृत्ति दर्शनार्थ, यहाँ दीर्घ होना चाहिए क्योंकि शकटादि जो है वो अनडुहादि अधिष्ठित है, चेतन से अधिष्ठित होकर के उनमें प्रवृत्ति होती है, ये होना चाहिए। विशेषण हो जाना चाहिए सत्तानाम अभी सत्तानाम शकटादि नाम, ये भी तो होना चाहिए। क्या सूत्र हो गया 14 शकटादीनाम, हाँ ठीक है शकटादीनाम है। तो शकटादि सक्त होने पर भी अनडुहादि चेतन अधिष्ठित होकर के ही प्रवृत्ति उनमें होती है। टीका में ननु शकटादीनाम बलिवर्दादि प्रेरितानाम प्रवृत्ति दिष्टा, पूर्व पक्ष कहता है वहां तो बलिवर्द इत्यादि के द्वारा प्रेरित होकर के अचेतन शकट इत्यादि में प्रवृत्ति होगी, किंतु अचेतन होने पर भी क्षीरादीनाम तो अनधिष्ठितानाम अभी दध्यादि प्रवृत्ति दृश्यते, यहाँ तो कोई अधिष्ठित नहीं हुआ क्षीर, ये तो अपने आप दधि रूपेण प्रवृत्ति हो जाती है। तथा च उभयथा संभव है कथम निश्चय, तभी चेतन कोई अधिष्ठाता कोई चाहिए ऐसा तो कोई निश्चय नहीं हुआ, वही प्रकार दिखता है कथम निश्चय। तत्राह सिद्धांत कहता है कि उभयथा उपपत्तौ च, भाष्य में उभयथा उपपत्तौ च आगमाद देवता अधिष्ठितत्वम एव निश्चयते, अगर दोनों प्रकार की मिलता है तब फिर आगम ही अनिर्णायक हो जाएगा। आगमात देवता आदि अधिष्ठितत्व में वो निश्चयते, यहाँ चतुर्दश सूत्र पूरा हो गया भाष्य में। टीका में उभयथा च उपपत्त उच्च इति टीका भी पूरा हुआ वहां, हाँ ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं गाधरायणं सूत्रभाष्यं।